खाना पड़ेगा, बंदूक ऊपर लेके खड़े हुए थे। माओ को बच्चे खिलाए जाए वो परवाह नहीं है, फितना होना चाहिए ताकि मुसलमान। तो कुफर जितना ताकतवर होता जाएगा, आज आपने देखा नहीं टीवी में नए नए चैनल खुल गए और हर मुफक्किर आके बैठेगा और आकर एक ही बात करेगा, इस्लाम में जिहाद कुछ नहीं है, हमारे नबी से गलती हो गई थी वो निकल पड़े थे, बाकी कुछ नहीं है, कुछ नहीं। नहीं, आयतें वैसे ही हैं, ये उस जमाने की हैं, इस जमाने की नहीं। वहीदुद्दीन खान कहता है ये कुरान की सारी आयतें उस जमाने के लिए हैं जिहाद की, तो यानी कुरान का चौथा हिस्सा तो उस जमाने के लिए हो गया, पता नहीं इस जमाने के लिए क्या बचेगा हम गरीबों के लिए। इसमें ये सारे फितने जो आते हैं ये इस वजह से आते हैं कि इनके पीछे ताकतवर कुफर इनकी हिफाजत के लिए खड़ा हुआ है और इस्लाम की हिफाजत के लिए कोई नहीं है। तो इस वजह से फरमाया कि लड़ने का हदफ मुतायन कर लो कि इनकी ताकत खत्म करने तक लड़ते रहोगे या खत्म हो जाओगे, तुम खत्म हो जाओगे, जब तुम खत्म होगे तो अल्लाह की मेहमानी शुरू हो जाएगी तुम्हारे लिए। वयकून अद्दीन लिल्लाह, इनकी ताकत हम इसलिए खत्म नहीं कर रहे कि हम अपनी जाती ताकत चाहते हैं, हम अपने अल्लाह की ताकत चाहते हैं, अल्लाह का हुक्म सबसे ऊंचा हो जाए, अल्लाह की कुव्वत लोग तस्लीम करें, अल्लाह की बात लोग तस्लीम करें, शायरुल्लाह की हुरमत लोगों के दिलों के अंदर हो। इस वजह से ये किताल है, बहुत मुफस्सल आयत है, बहुत तशरीह है इस पे, लेकिन हमें अपनी आयात पूरी करनी है। मैंने इशारा दे दिया, आप इस उमूर पे थोड़ा सा गौर कीजिए कि कुफर का ताकतवर हो जाना हमारे लिए किस किस मरहले पे खतरनाक है। हमें हलाल रोजी मुयसर नहीं, हमें अपनी मर्जी की जिंदगी मुयसर नहीं, हमें इबादात मुयसर नहीं, जो मर्जी। हाजी अभी उस दिन मैं रोजनामा जंग पढ़ रहा था, हमारे एक मुसलमान ने हज का इनकार किया होता, जकात का इनकार, कुर्बानी का इनकार, नमाज का इनकार, जो जो करता रहे, क्योंकि उनके पीछे कुफर खड़ा है हिफाजत करने के लिए। उनके कुफर की ताकत की वजह से हर शख्स को दलील मिली हुई है कि वाकई इस्लाम सच्चा होता तो कहीं नजर तो आता, नजर ही नहीं आ रहा कहीं पर। खैर, वो आगे सूरह आले इमरान में उस पर बहस करेंगे इंशाल्लाह। फिलहाल आप यही दो हदफ सामने रखें। फरमाया अश्शहरुल हराम बिश्शहरिल हराम, पिछले हुरमत वाले महीने इन्होंने आपको रोका था, इस हुरमत वाले महीने उसके बदले आपने उमरा करना है। अगर उस वक्त इन्होंने हुरमत खराब की थी और अब फिर ये हुरमत खराब करते हैं तो वल हुरुमात क़िसास, ये हुरमतें, ये अदब करना, ये बदले की चीजें हैं। अगर वो हरम का एहतराम नहीं कर रहे, वहां कुफर पे डटे हुए हैं, तो फिर हमें भी इस्लाम पे डट जाने में कोई आर नहीं है। इसकी हुरमत यही है कि वहां इनके साथ लड़ाई की जाए, और जो तुम पे तजावुज करे तुम भी उस पे तजावुज करो। तो तजावुज के बदले में तजावुज नहीं होता, इंतिसार होता है और हक लेना होता है, लेकिन मुशाकलतन हम शक्ल होने की वजह से इसे भी तजावुज करार दिया, वरना जुल्म का बदला तजावुज नहीं होता बल्कि वो इंतिसार होता है, वो अदल होता है। अगली आयत बहुत अहम है और ये इस आयत से अलग मौजू रखती है। वअन्फिकू फी सबीलिल्लाह, और खर्च करो अल्लाह के रस्ते में। वला तुल्कू बिअयदीकुम इलत्तहलुका, और अपने हाथों से खुद को हलाकत में ना डालो। वअहसिनू, और दिल से नेकी किया करो, रगबत के साथ नेकी किया करो। इन्नल्लाहा युहिब्बुल मुहसिनीन, अल्लाह ताला रगबत के साथ दिल से नेकी करने वालों से मोहब्बत रखता है। इसमें जो वला तुल्कू बिअयदीकुम इलत्तहलुका की पांच तफसीरें याद कर लें मुख्तसर सी, तफसीरें तो ज्यादा हैं इसकी पांच। एक तो इत्तिफाकी तफसीर है, अल इमसाकू अन नफकत फिल जिहादी व तर्किल जिहादी हुवत तहलुका, जिहाद में माल खर्च करने से अपना हाथ रोक लेना और जिहाद में ना निकलना, ये है अपने हाथों से खुद को हलाकत में डाल लेना। जब तुम जिहाद में माल भी खर्च नहीं करोगे, खुद भी नहीं निकलोगे, तो काफिर ताकतवर होंगे, फिर रोवोगे कि मेरी बीवी नमाज नहीं पढ़ती जी, मेरे बच्चे गुमराह हो गए हैं, मेरे घर में सूद आता है जी, मेरा फला मसला यूं है जी, मेरा फला। जब तुमने जिहाद छोड़ा, अल्लाह के लिए कुर्बानियां छोड़ी, कुफर ताकतवर होगा, वो अपनी बात फैलाएगा आगे, तुम्हारी कहां चलेगी। निजाम नहीं है हमारा जी, इस्लाम नहीं है हमारा, फला नहीं है, रोते रहोगे सारी जिंदगी। तमाम मुफस्सरीन ने लिखा है कि माल खर्च करने से, जिहाद में माल खर्च करने से अपना हाथ रोक लेना और जिहाद में ना निकलना, ये अपने हाथों से खुद को हलाकत में डाल लेना है। अक्सर मुफस्सरीन ने वाकया नकल किया है कि रूम की लड़ाई में सहाबे कराम खड़े हुए थे, सफें आमने सामने थी। तरीका कार ये होता था कि ऐलान जंग होने के बाद फिर मुबारिज निकलते हैं, चंद लोग पहले अकेले अकेले मुकाबला करते हैं, फिर इज्तिमाई मुकाबला शुरू होता है। اچانک ایک مسلمان نے تکبیر کا نعرہ لیا اور گھوڑا ڈال دیا کافروں کی صفوں میں اور لڑا, ادھر ماری تلوار ادھر, وہ گھرا ہوا تھا چاروں طرف سے, تھوڑی دیر میں شہید ہو گیا اپنا کام کر کے. تو ایک آدمی کی زبان سے نکلا کہ قد القا بیدہ للتہلکہ, کہ اس نے تو اپنے ہاتھ سے خود کو ہلاکت میں ڈال دیا, حالانکہ اللہ قرآن میں کہتا ہے ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة, کہ اپنے ہاتھوں سے خود کو ہلاکت میں نہ ڈالو. اب حضرت ابو ایوب انصاری کھڑے ہوئے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے میزبان, جن کو اللہ کے نبی نے, اللہ کے نبی ان کے گھر میں رہے, ان کے گھر سے 6 مہینے کھانا کھاتے رہے, ان کی اہلیہ کے ہاتھ کا پکا ہوا, کتنی بڑی سعادت ہے. اس لیے ابو ایوب انصاری بڑھاپے کی حالت میں جہاد میں نکلے ہیں اور آخر تک نکلتے رہے. کہا مجھے ان فرو خفافوں و سکارہ کی آیت بیٹھنے نہیں دیتی. پھر ایک وقت بیمار ہو گئے تو ساتھیوں نے کہا کیا حکم ہے, فرمایا ایک خواہش ہے میری روح نکل جائے تو میرا جنازہ بھی آگے لے کے بڑھنا اور آخری حد تک جہاں دفن کر سکو, اس دنیا کے قلعے کے نیچے انہیں دفن کیا ہے. اور مفسود سرخسی وغیرہ میں لکھا ہے کہ صحابہ دفن سے فارغ ہو کر آگے تو اگلے دن اس بستی کے عیسائی آئے سارے, کہنے لگے کس کو دفن کر کے آئے ہو؟ کہا ہمارے نبی کے صحابی تھے. کہا رات کو آسمان سے ایک نور آتا ہے قبر کے اوپر اور ایک نور نیچے سے اوپر جاتا ہے, ساری رات بستی والے یہ منظر دیکھتے رہتے ہیں. انہوں نے کہا یہ ہمارے نبی کے صحابی تھے, ساری بستی مسلمان ہو گئی. آخری وقت تک جہاد میں چلتے رہے اور پھر موت بھی ایسی رستے میں آئی, پھر اپنا جنازہ بھی چلوایا ساتھ جہاد میں, جنازہ بھی چلوایا ساتھ جہاد میں, اور جا کے جب قبر میں لیٹے تو تب بھی دعوت جاری رہی الحمدللہ. اللہ تعالیٰ نے ان کے ذریعے سے پھر بھی اسلام کو فائدہ پہنچا ہے. تو حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ دیکھ رہے تھے, اس آدمی کو روکا کہا رک جاؤ قرآن میں تعریف نہ کرو. قد نزلت فینا معشر الانصار, یہ آیت اس شخص کے بارے میں نازل نہیں ہوئی جس نے گھوڑا اندر ڈالا, اس نے تو بہت اونچا کام کیا ہے. نزلت فینا معشر الانصار, یہ ہم انصاریوں کے بارے میں نازل ہوئی آیت, کہ جب اسلام کے مددگار تھوڑے زیادہ ہو گئے اور فتوحات کی کثرت ہو گئی تو ہم نے باہم مشورہ کیا کہ کچھ دن جہاد چھوڑ کے اپنے گھر کی دیکھ بھال کر لیتے ہیں, زمینیں ٹھیک کر لیتے ہیں, مکانوں کی چھتیں ٹوٹیاں بنا لیتے ہیں, دیواریں کھڑی کر لیتے ہیں چند دن. تو قرآن کی آیت نازل ہوئی ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة, جہاد چھوڑ کے اپنے آپ کو ہلاک نہ کرو. تم نے جہاد چھوڑ دیا تو لوگ کہیں گے پرانے بیٹھ گئے تو نئے بھی نہیں آئیں گے, اور خود تم ساری زندگی اتنا اہم کام کر کے مرتے وقت آخر میں اسے چھوڑو گے. تو جہاد کو چھوڑ دینا یہ ہلاکت. آج جو مسلمان روتے ہیں ہم ہلاک ہو گئے, ہماری معیشت, ہماری معاشرت, قرآن میں واضح آیت موجود ہے. کسی مفسر کو اس تفسیر میں اختلاف نہیں, روئے زمین کے کسی مفسر کو یہی تفسیر لکھی ہے سب نے. تو یہ پہلی تفسیر یاد ہوگی آپ حضرات کو, پہلی تفسیر فکانت التہلکہ, ہلاکت کیا تھی؟ الاقامت علی الاموال و اصلاحها و ترک الغزو, اپنے مال دولت کی حفاظت کے لیے رکے رہنا اور غزوہ چھوڑ دینا, لڑائی چھوڑ دینا. نمبر دو, کہتے ہیں کہ مسلمانوں میں سے کچھ لوگ آئے حضور کے پاس کہ ہمیں جانا ہے جہاد میں, خرچہ نہیں تھا, رو رہے تھے. اس موقع پہ مالداروں کے لیے آیت نازل ہوئی, کوٹھیاں بنگلے, صرف بیت الخلاؤں میں چپس لگانے کے اوپر کئی کئی لاکھ روپے خرچ ہوتے ہیں تاکہ آرام سے بیٹھ کے نوابوں کی طرح کام کریں. ماشاءاللہ, کہتے ہیں ہمارا بیت الخلاء 1 کروڑ کا ہے, ہم نے کہا جو وہاں نکالتے ہو وہ کتنے لاکھ کا ہے. مالداروں کو خطاب ہوا کہ تصدقوا یا اہل المیسرۃ فی سبیل اللہ ولا تمسکوا بأیدیکم عن الصدقۃ, اے مالدار دوگو اللہ کے رستے میں مال خرچ کرو, جہاد میں مال دیتے رہو, کافر غالب ہو گئے تو تمہارا مال بھی نہیں بچے گا. فلسطین کے علاقے میں ایک بار اسرائیلیوں نے حملہ کیا تو ایک مسلمان کو پکڑ لیا, دیکھا عالم دین ہے تو وہ ان کو اپنے گھر لے گیا جو یہودی تھا, اور کہا یہ گھر دیکھ رہے ہو؟ اس نے کہا دیکھ رہا ہوں, بہت شاہانہ گھر ہے. کہا جب تمہارے خلیفہ امیر المومنین عمر اپنے جسم پہ 17 پیوند لگا کے یہاں آئے تھے, ہم نے یہ چابیاں ان کے ہاتھ میں دے دی تھی بیت المقدس کی, اور جس گھر میں تم بیٹھے ہو نا یہ تمہاری فوج کے ایک ادنا آفیسر کا گھر ہے, سپاہی کا گھر ہے, تمہاری ملک کی پولیس کی سپاہی کا ایک گھر ہے یہ. جب تم ان گھروں میں رہے ہو تو اب تمہیں بیت المقدس پہ حق نہیں, اب ہمارا حق ہے, نکلو یہاں سے. مالدار لوگوں بس گنتے رہو پیسہ, گنتے رہو. ہارٹ اٹیک ہو گیا جی, کیوں؟ کہتے وہ 10 لاکھ کا انکم ٹیکس آ گیا تو ہلاک. پھر تیرے پاس 10 کروڑ تھے, اگر 10 لاکھ نکل بھی گئے تیرا کیا گیا؟ تجھے تو صبح کی روٹی چاہیے, شام کی روٹی چاہیے, 3 جوڑے کپڑے کے چاہیے, اور کیا چاہیے تجھے مال میں؟ باقی تو سارا مال صرف وبال ہے, گنو سنبھالو اس کو شمار کرو, اس کی حفاظت کرو, اس پتہ نہیں کیا کیا کرو اس کے ساتھ. اللہ تعالیٰ دے برکت ہر شخص کو, بہت دے, لیکن جہاد کا حصہ بھی تو نکالے نا, ورنہ کفر غالب آئے گا اور یہی حالات ہوں گے جو آج ہو رہے ہیں دنیا میں. تو اس پر یہ آیت نازل ہوئی, کئی مفسرین نے یہ تشریح کی. نمبر 3, لا تلقوا بأيديكم بأن تتركوا النفقة في سبيل الله, اپنے ہاتھوں سے خود کو ہلاکت میں نہ ڈالو کہ اللہ کے رستے میں خرچ کرنا چھوڑ دو اس ڈر سے کہ فقیر ہو جاؤ گے, پیسہ ختم ہو جائے گا. جہاد میں دیں گے جی پیسہ ختم, اللہ غیور ہے, تم اللہ کو نقد دو تمہیں ادھار پہ نہیں ٹالتا, واپس دے گا. ایک زمانے لوگوں میں دیکھا حج کی رغبت نہیں, ہم نے حج کی دعوت دینا شروع کی, تو میں چیلنج دے کے کہہ دیتا حج پہ جتنا خرچ کرو گے تمہارے حج پہ واپس آنے سے پہلے اللہ تمہیں لٹائے گا, دیکھ لینا. لوگ کیسے, واقعی ایسا ہوتا ہے, ہم اللہ کے لیے خرچ کریں اللہ فقیر کر دے, ایسا ہوا کبھی؟ نہیں ہوتا. اگر کبھی ہوا ہو اپنے کسی غلطی کی وجہ سے, گناہ کی وجہ سے, اس وجہ سے نہیں ہوتا. آپ نے کتابوں میں پڑھا تھے صدیق اکبر نے گھر کا سارا سامان دے دیا تھا نا, سوئی تک دے دی تھی اٹھا کے, پیالہ تک دے دیا, چادر دے دی تھی. اگلے دن کہیں بھیک مانگنے گئے تھے, پھر اگلے دن کا خرچہ اللہ نے دے دیا ہوگا. ایک کے 10 تو نقد مل جاتے ہیں, باقی بعد میں ملتے رہتے ہیں. تو یہ ایک تشریح ہے اس کی. چوتھی, وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ, اللہ کے رستے میں خرچ کرو اور اللہ سے مایوس ہو کر خود کو ہلاکت میں نہ ڈالا کرو. اللہ سے مایوسی ہلاکت ہے, جیسا کہ آج کے مسلمان کافروں کی طاقت انٹرنیٹ پہ دیکھتے ہیں, انہوں نے یہ بنا لیا, انہوں نے وہ بنا لیا, انہوں نے یوں کر لیا, پھر اللہ سے مایوس ہو کے بیٹھتے ہیں کہ اللہ اب کیا کرے گا, وہ تو اتنے طاقتور ہو چکے ہیں. یہ ہلاکت. پانچواں, وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ, جہاد میں جانے لگے سارا پیسہ بیگم صاحبہ کو دے دیا, یہ ذرا سنبھال کے رکھنا, اور کپڑے اپڑے بھی جمع کرا دیے, بغیر ذات اور بغیر راہلہ کے, بغیر توشے کے جہاد میں نکل گئے. تو اللہ فرماتا ہے کہ یہ بھی خود کو ہلاکت میں ڈالنا ہے, جہاد میں جاؤ ذرا اچھا سامان لے کے جائے کر, بہت اچھی قسم کا سامان ہو, اسلحہ ہو, ہر چیز اعلیٰ قسم کی ہونی چاہیے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں فقیری نظر آتی تھی, مگر اسلحے کی شان ہی اپنی تھی, چاندی کے وہ دستے چڑھائے ہوئے تھے تلواروں کے اوپر, اور 11 تلواریں تھیں آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس, اور بستر ایک تھا گھر میں. تو جب نکلو تو 7 توشہ لے کر نکلا کرو, تاکہ خرچ بھی کرو اور تمہیں کسی قسم کی کمزوری بھی پیدا نہ ہو. تو اگر توشہ لے کے نہیں نکلو گے تو پھر یہ تم نے خود کو ہلاکت میں ڈالا کہ مال پیچھے چھوڑ دیا اور خدا کے کھڑے ہو گئے اس طرح سے. سمجھ آگی تشریح آیت کی؟ چلیں اگلی آیت پر. ناسی اور لوگوں میں سے کچھ ایسے ہیں, میں یشری نفسہ, جو بیچ ڈالتا ہے اپنی جان کو, ابتغاء مرضات اللہ, اللہ کو راضی کرنے کے لیے, واللہ رؤوف بالعباد, اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر بہت مہربان ہے. عام مفسرین کی رائے یہ کہ حضرت صہیب رومی رضی اللہ عنہ کے بارے میں نازل ہوئی تھی کہ جب ہجرت کر کے تشریف لا رہے تھے تو پیچھے سے مشرکین مکہ پہنچ گئے, انہوں نے کہا کہ آپ نہیں جا سکتے, تو انہوں نے اپنی وہ تیر کمان نکال لی اور فرمایا تم جانتے ہو کہ میرا تیر خطا نہیں جاتا, میں تم میں سب سے اچھا تیر انداز ہوں, تو اگر تم نے مجھے روکا تو پھر میرے پاس جتنے تیر ہیں اتنے تو تم میں سے گرا دوں گا, اور دوسری صورت یہ ہے کہ تم میرا مال اور باندی وغیرہ لے لو, وہ اس کا پتہ میں تمہیں بتا دیتا ہوں اور مجھے ہجرت کرنے دو. مشرکین اس پر راضی ہو گئے. جب حضرت صہیب مدینہ منورہ پہنچے تو حضرت صدیق اکبر نے کہا صہیب تمہیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو تم نے خرید و فروخت کی ہے وہ قبول ہو گئی, مبارک ہو. حضرت صہیب بہت خوش ہوئے, اور پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی انہیں بشارت دی اور یہ آیت ان کے بارے میں نازل ہوئی. یہ ایک قول ہے. اس صورت میں اس کا تعلق ہجرت کے ساتھ ہوگا اور قربانی کے ساتھ ہوگا, جہاد کے ساتھ صراحت نہیں ہوگا. دوسرے مفسرین کی رائے یہ ہے کہ یہ آیت نزلت فی من یقتحم القتال, یہ ان لوگوں کے بارے میں ہے جو قتال میں گھس جاتے ہیں, یعنی شہید ہونے کے لیے حملہ کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ان کی تعریف کر رہا ہے اور فرماتا ہے کہ یہ تو وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنی جان بیچ کر اللہ کی رضا کو خرید لیا، تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں پر بڑا مہربان ہے۔ بعض مفسرین کا قول یہ ہے کہ نزلت فی المسلمی، یہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کی تفسیر ہے، کہ ایک مسلمان میدان میں نکلتا ہے اور کافر سے کہتا ہے، دنیا کے کافروں سے یا ایک کافر سے، کہ کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھو۔ کافر اڑ جاتا ہے کہ میں نہیں پڑھتا، میں مسلمان نہیں ہوتا، اپنی اسلام دشمنی پر قائم رہتا ہے۔ تو اس وقت وہ مسلمان اللہ سے کہتا ہے کہ اللہ، میں اپنی جان تجھے بیچنے کے لیے حاضر ہوں، تو میری جان خرید کے مجھے جنت دے دے، اور اسے میدان میں للکارتا ہے اور لڑتے ہوئے خود شہید ہو جاتا ہے۔ تو ایسے آدمی کے بارے میں اللہ فرماتا ہے کہ کتنا اچھا آدمی تھا کہ اپنی جان مجھے بیچ دی اور میں اس کی جان کا خریدار بن گیا، اور اس کے بدلے میں نے اسے جنت دے دی۔ تیسرا قول یہ ہے کہ یہ آیت امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے بارے میں ہے، کہ کوئی آدمی نیکیوں کا حکم کرتے ہوئے اور برائیوں سے منع کرتے ہوئے لڑ پڑتا ہے اور اس کی لڑائی ہو جاتی ہے اور اس میں اسے قتل کر دیا جاتا ہے، تو یہ آیت اس کے بارے میں نازل ہوئی۔ ایک قول یہ ہے کہ یہ آیت حضرت علی المرتضی رضی اللہ عنہ کے بارے میں نازل ہوئی، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کہا کہ آپ کو میرے بستر پہ لیٹنا ہوگا، تو موت کا یقینی خطرہ تھا، اس لیے کہ باہر 100 مشرکوں کا پہرا تھا ہجرت والی رات، لیکن حضرت علی نے اپنی جان اللہ کے سپرد کر دی اور بغیر کسی خوف کے لیٹ گئے۔ تو ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی ہے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي أَن يَبِيعُ نَفْسَهُ وَيَبْذُلُ فِي الْجِهَادِ، کہ ایک شخص اپنی جان اللہ کے لیے جہاد میں قربان کرتا ہے اور کاٹ دیتا ہے۔ اور ایک قول وہ ہے کہ یہ حضرت زبیر اور حضرت مقداد بن اسود کے بارے میں نازل ہوئی۔ حضرت زبیر جن کے بارے میں لکھا ہے کہ اول من صلی سیفہ فی سبیل اللہ، سب سے پہلے اللہ کے رستے میں تلوار اٹھانے والے حضرت زبیر رضی اللہ عنہ ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پھوپی زاد بھائی ہیں، مکہ مکرمہ میں انہوں نے تلوار اٹھا لی تھی، حالانکہ باقی سب نے مدینہ میں جا کے اٹھائی، انہوں نے مکہ میں اٹھا لی تھی۔ اللہ کے نبی کے بارے میں خبر مشہور ہو گئی کہ گرفتار کر لیے گئے ہیں، تو حضرت زبیر اس وقت 10-11 سال کے تھے، تلوار لے کے گھر سے باہر بہت جنونی حالت میں نکلے، تو اللہ کے نبی واپس آ رہے تھے۔ پوچھا زبیر اتنے غصے میں کہاں جا رہے ہو؟ کہا کہ سنا تھا کہ آپ پر کوئی برائی آئی ہے مشرکین کی طرف سے، تو میں نکلا ہوں لڑنے کے لیے۔ فرمایا زبیر اگر ایسا ہو چکا ہوتا تو تم کیا کرتے، ایسا ہو چکا ہوتا تو تم کیا کرتے؟ فرمایا کہ میں مکہ کے دریاؤں کو ان کے خون سے سرخ کر دیتا مار مار کے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور مبارک دی کہ اچانک جبرائیل آئے اور آ کے کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ زبیر کو سلام کہہ رہا ہے، اللہ تعالیٰ زبیر کو سلام کہہ رہا ہے کہ اس نے سب سے پہلے اسلام کی حفاظت کے لیے تلوار اٹھائی۔ یہ مکہ کا دور تھا، مکی زندگی میں سارا کچھ ہوا۔ یہی حضرت زبیر نے جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میرا صہیب لٹکا ہوا ہے سولی کے اوپر اور مسلمان کی لاش لٹکی رہے، 40 کافر پہرا دیتے رہے، جا وہ لاش لے کے آؤ، تو یہ دونوں گئے تھے اور پھر اٹھائی۔ اور پھر رستے میں حضرت، میں نے قصہ شروع میں سنایا، یاد ہوگا آپ حضرات کو، کہ وہ نگل لی۔ جب آپ واپس پہنچے تو روایات میں آتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آج اللہ تعالیٰ نے فرشتوں پر فخر کیا ہے کہ دیکھو میرے زبیر اور مقداد کو، دیکھو کتنی بڑی کاروائی کر کے آئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی توفیق عطا فرمائے، ایسے جذبات عطا فرمائے کہ زندوں کو ہی چھڑا لیں چلے جائے کہ لاشوں کے پیچھے، اور اتنی حرمت ہے مسلمان کی اللہ کے ہاں، اتنی زیادہ عزت ہے، تو ان کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی۔ تو یہ آیت واضح جواز ہے ان حملوں کے بارے میں کہ جن میں کسی آدمی کو اپنی شہادت کا مکمل یقین ہو جائے۔ اعلیٰ سنن مولانا ظفر علی تھانوی نے حضرت اقدس تھانوی کی اس کی سرپرستی میں لکھی ہے، اس میں پورا ایک باب باندھا ہے اس موضوع پر کہ وہ حملہ جس میں سامنے جا کر مکمل یقین ہو اپنی شہادت کا، وہ حملہ جائز ہے کہ نہیں۔ لکھا ہے کہ 3 شرطوں کے ساتھ جائز ہے۔ پہلی شرط یہ کہ حملہ کرنے والے کو اس چیز کا غالب گمان ہو کہ میں دشمنوں کا کچھ نہ کچھ نقصان کر لوں گا، غالب گمان، بے شک ان کی ایک آنکھ پھوڑ دے، کچھ کر لے، مکمل اس کو اس چیز کا گمان، پھر وہ کر سکے یا نہ کر سکے، اگر نقصان نہیں بھی ہوا تو تب بھی اس کو اجازت مل گئی اس حملے کی۔ نمبر 2، اس کو یہ تو پتا ہے کہ میں ان کا نقصان نہیں کر سکوں گا، لیکن مسلمانوں کا ایک رعب قائم ہو جائے گا کافروں پر کہ انہیں اسلام سے اتنی محبت ہے کہ اسلام کی خاطر ہی اپنے آپ کو کٹنے کے لیے بھی پیش کر دیتے، تب بھی جائز۔ اگر اسلام کی قوت اور رعب قائم ہونے کا امکان ہو، نمبر تین، مسلمانوں کا حوصلہ بڑھنے کا امکان ہو. مسلمان کبھی کبھی بجھ جاتے نا، ہائے اللہ اب کیا ہوگا، تو اس وقت میں کسی نے ایسا حملہ کیا کہ تاکہ مسلمانوں میں جوش، جذبہ، خون دیکھ کے، شہادتیں دیکھ کے مسلمان ہی کھڑا ہو جاتا ہے. ایک چیز کو دیکھ کے دوسری چیز رنگ پکڑتی ہے، جب میں گروں گا تو پیچھے اور بھی گریں گے. یہ جو مسلمہ کذاب کے ساتھ جنگ تھی، بڑی خطرناک جنگ تھی، قبیلہ بنو حنیفہ بڑا ماہر تھا لڑائی میں، اور صحابہ کرام بہت شہید ہوئے. حضرت خالد بن ولید کے خیمے کے گرد 600 حافظوں کی لاشیں پڑی ہوئی تھی. ہم میں سے تو ایک آدمی قیمتی ہے، صحابہ تو یوں گرتے تھے اللہ کے رستے میں. 600 حافظوں کی لاشیں پڑی تھی. حضرت صدیق اکبر نے حضرت خالد سے کہا، سارے حافظ جا رہے ہیں، پیچھے قرآن کی حفاظت کا کیا ہوگا؟ پھر حضرت زید بن ثابت کو بلایا، مشورہ ہوا، قرآن لکھنا کا سلسلہ اور یہ ساری چیزیں آپ علماء سے سنتے رہتے ہوں گے. جہاد نہیں بند ہوا. اس وقت وہ باغ میں محصور ہو کے لڑ رہے تھے، تو ایک صحابی نے ہمت دلانے کے لیے دوسروں سے کہا کہ مجھے بٹھاؤ کسی چیز پہ اور سارے مل کے مجھے ان کے اندر اچھال دو. چنانچہ اپنا خنجر مضبوطی سے لے کے بیٹھ گئے، اور صحابہ نے اسی طرح ایک ڈھال پہ ان کو بٹھایا، ڈنڈے وغیرہ بنا کے، اور پوری طاقت سے پھینکا تو اندر گرے، جا کے 4-5 کافروں کو مارا اور دروازہ کھول دیا، سارے اندر داخل ہو گئے. اب یہ فدائی نہیں تھا اور کیا تھا، اس کو کیا کہیں. اب ان 40,000 وہ اندر تھے ظالم، اور ان کے اندر کود کے جا رہا ایک آدمی، بچنے کا 1% بھی امکان ہے، آدھا فیصد بھی ہے، وہ اللہ نے بچا لیا، اس کی مرضی، اللہ تو مالک ہے، وہ کسی بھی چیز سے بچا سکتا ہے. تو جہاں بھی یہ تین شرطیں پائی جائیں گی اس میں مکمل طور پہ جائز ہوگا، اور اس کے ثبوت میں اس آیت کو بھی پیش کریں گے، اور جب آخری پارہ آئے گا بس سمائی ذات البروج، تو اس میں بھی ہم انشاءاللہ اس موضوع پہ مزید بحث کریں گے. چلیں اگلی آیت. کتب علیکم القتال، فرض کر دیا گیا تم پر لڑنا، قتال جہاد فی سبیل اللہ، جہاد کے شریع معنی. وہو کرہ لکم، اور وہ تمہیں برا لگتا ہے، طبعاً طبی طور پہ تمہیں ناگوار ہے. وعسا ان تکرہوا شیئاً، اور ایسا ممکن ہے کہ تم کسی چیز کو ناگوار سمجھو. وہو خیر لکم، اور وہ تمہارے لیے بہتر ہو. وعسا ان تحبوا شیئاً، اور ممکن ہے کہ تم کسی چیز کو اچھا جانو. وہو شر لکم، اور وہ تمہارے لیے بری ہو. واللہ یعلم، اللہ تعالی جانتا ہے. وانتم لا تعلمون، اور تم نہیں جانتے. یسألونک عن الشہر الحرام قتال فیہ، وہ آپ سے سوال کرتے ہیں حرمت والے مہینے کے بارے میں. قتال فیہ بدل استعمال ہے کہ اس میں لڑنے کا کیا حکم ہے. قل قتال فیہ کبیر، آپ فرما دیجئے کہ اس میں لڑنا بہت بڑا گناہ ہے. وصد عن سبیل اللہ، اور روکنا اللہ کے راستے سے. وکفر بہ، اور اللہ کا انکار کرنا. والمسجد الحرام، اور روکنا مسجد حرام سے. اور ایک قول ہے کہ اس کا عطف پچھلے پہ ہے، کہ مسجد حرام کا انکار کرنا. واخراج اہلہ منہ، اور وہاں کے رہنے والوں کو وہاں سے نکالنا. اکبر عند اللہ، اللہ کے ہاں اس سے بھی بڑا گناہ ہے. والفتنۃ اکبر من القتل، اور فتنہ قتل سے بڑا ہے، بڑی چیز ہے، بڑا فساد ہے. ولا یزالون یقاتلونکم، اور یہ کفار تم سے ہمیشہ لڑتے رہیں گے. حتی یردوکم، یہاں تک کہ تمہیں پھیر دیں. عن دینکم، تمہارے دین سے. ان استطاعوا، اگر اس کی طاقت قوت پائیں. ومن یرتدد منکم عن دینہ، پس جو تم میں سے پھر جائے گا اپنے دین سے. فیموت وہو کافر، پھر وہ حالت کفر پر مر جائے گا. فاولائک حبطت اعمالہم فی الدنیا والآخرہ، تو ایسے لوگوں کے اعمال ضائع ہو جائیں گے دنیا آخرت میں. واولائک اصحاب النار ہم فیہا خالدون، اور یہ جہنمی ہوں گے اور اس میں ہمیشہ رہیں گے. ان الذین آمنوا، بے شک جو لوگ ایمان لائے. والذین ہاجروا، اور جنہوں نے ہجرت کی. وجاہدوا فی سبیل اللہ، اور اللہ کے رستے میں لڑائی کی، لڑے. اولائک یرجون رحمت اللہ، یہ لوگ اللہ کی رحمت کے امیدوار ہیں. واللہ غفور الرحیم، اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا، بڑا مہربان ہے. اس میں پہلی آیت میں تو فرضیت جہاد کا مسئلہ ہے، اگلی آیت میں سریہ ابن جحش، یسألونک عن الشہر الحرام میں سریہ ابن جحش سے واپسی پر یہ آیت نازل ہوئی، تو گویا کہ اس کا تذکرہ بھی اس کے اندر آ گیا. اور اس میں چند مسائل بیان ہوئے ہیں، اور ان مسائل میں سے ایک یہ ہے کہ فتنہ کہتے کسے ہیں اور قیامت تک فتنے ختم کس طرح سے ہوں گے. اور پھر دو طبقے بنا دیے, ایک وہ طبقہ جو کافروں سے دب کے کہتا ہے بس بھائی ہم نے نہیں لڑنا, ہمیں جان کی امان دو, ہمیں بس امن مل جائے دنیا میں, اور پھر وہ آہستہ آہستہ اپنا دین بھی چھوڑ دیتے ہیں. اور دوسرا وہ طبقہ جو نہ گھر کی پرواہ کرتا ہے نہ بیوی بچوں کی بلکہ نکل کے لڑتا ہے, ان کا کیا انجام ہے یہ بیان کیا ہے. تو آج آپ حضرات سارے سفر سے آئے ہیں اور ٹائم بھی ہو گیا ہے, تھکے ہوئے بھی ہیں, تو کل انشاءاللہ 8 بجے سے سبق شروع ہوگا, اس پر بھی بحث کریں گے اور آگے بھی چلیں گے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. کتب علیکم القتال, اور فرض کر دیا گیا تم پر قتال, یعنی جہاد فی سبیل اللہ. وہو کرہ لکم, اور وہ تمہیں گراں گزرتا ہے, بھاری گزرتا ہے, طبعا ناگوار گزرتا ہے. وعسى ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم, اور ممکن ہے کہ تم کسی چیز کو برا جانو اور وہ تمہارے لیے بہتر ہو. وعسى ان تحبوا شیئا وہو شر لکم, اور شاید کہ تم کسی چیز کو اچھا جانو اور وہ تمہارے لیے بری ہو. واللہ یعلم, اللہ تبارک و تعالی جانتا ہے. وانتم لا تعلمون, اور تم نہیں جانتے. حضرات مفسرین اس آیت کے ذیل میں جہاد کی فرضیت اور اس فرضیت کی نوعیت پر بحث فرماتے ہیں. تو بحث بہت ہی زیادہ آسان ہے, الجھی ہوئی نہیں ہے. آپ حضرات اگر تھوڑی سی توجہ کریں تو چند جملوں میں یہ پوری بحث یاد ہو سکتی ہے, پھر اسے یاد بھی رکھیں اور دوسروں کو بھی یاد کرائیں. سب سے پہلی چیز کہ کتب علیکم القتال میں جہاد کا معنی حقیقی بیان کیا گیا ہے. جہاد کا معنی حقیقی بیان کیا گیا. آپ کو پتا ہے جو علماء ہیں طلبہ ہیں وہ جانتے ہیں کہ ایک معنی حقیقی ہوتا ہے اور ایک معنی مجازی ہوتا ہے. جب لفظ مطلق بولا جائے عام بولا جائے تو اس کے معنی حقیقی مراد ہوتے ہیں, اور معنی مجازی مراد لینے کے لیے کسی قرینہ یا دلیل کی ضرورت ہوتی ہے. تو جہاد کا معنی حقیقی ہے قتال فی سبیل اللہ, کیونکہ یہی معنی شرعی ہے, یہی معنی عرفی ہے, اور یہی معنی اصطلاحی ہے. تو جو معنی شرعی بھی ہو, عرفی بھی ہو, اصطلاحی بھی ہو, تو وہ کون سا کہلاتا ہے؟ معنی حقیقی. اور جہاد کا معنی مجازی ہے کسی بھی کام میں محنت اور کوشش اور مشقت کرنا جبکہ مقابلے میں کوئی دوسرا موجود ہو, یہ معنی مجازی. تو اس آیت میں جہاد کا معنی حقیقی بیان کیا گیا, کتب علیکم القتال کہ تم پر قتال فرض کر دیا گیا. تو جو جہاد کا معنی حقیقی تھا وہ کیا تھا؟ معنی حقیقی قتال, اس کے لفظ کے ساتھ بیان کر دیا گیا تاکہ امت کو قیامت تک کوئی اشکال نہ رہے, کوئی اعتراض نہ رہے. یہ کہا جا سکتا تھا کتب علیکم الجہاد, تو جو سعادت مند لوگ تھے ان کے لیے اتنا بھی کافی تھا, وہ بھاگ کے نکل کھڑے ہوتے. لیکن اللہ تعالی نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو شیاطین سے بھی بچانا تھا, محرفین سے بھی بچانا تھا, مرتدین سے بھی بچانا تھا. تو لفظ جہاد نہیں لائے بلکہ لفظ قتال لائے جس میں کوئی تاویل نہیں ہو سکتی. لفظ قتال میں کوئی تاویل نہیں چل سکتی, لیکن ہمیں مسئلہ معلوم ہو گیا کہ جہاد کا معنی شرعی ہے اور معنی حقیقی ہے قتال فی سبیل اللہ. کتب علیکم القتال سے بالکل بات ذہن میں آگئی, واضح ہو گئی. آپ سمجھ رہے ہیں میری بات کو؟ اب اس سے جو عقیدہ ماخوذ ہوا وہ عقیدہ تین الفاظ میں امام سرخسی رحمتہ اللہ علیہ نے مبسوط میں لکھا ہے, تمام کتابوں میں مذکور ہے, آخری زمانے میں حضرت مفتی محمد شفیع صاحب نے بھی اپنے رسالے میں لکھا ہے کہ جہاد فی سبیل اللہ یعنی قتال رکن من ارکان الاسلامی اسلام کے فرائض میں سے ایک فریضہ ہے جس کا منکر کافر ہے, جسے بلا عذر چھوڑنے والا فاسق ہے, اور اس میں جدال کرنے والا بحث کرنے والا گمراہ ہے. بات سمجھ آگئی اب حضرات کو؟ یہ ہمارا عقیدہ ہو گیا مسلمان کا کہ جہاد اسلام کے فرائض میں سے ایک فریضہ اور اسلام کے ارکان میں سے ایک رکن ہے. کیونکہ اللہ نے فرمایا کتب علیکم القتال, بعین ہی یہی الفاظ فرمایا کتب علیکم الصیام. بات ذہن میں آگئی آپ حضرات کا؟ تو جب یہ فرض ہے تو اس کا منکر کیا ہوگا؟ کافر ہوگا. اور اسے بلا عذر چھوڑنے والا کیا ہوگا؟ فاسق ہوگا. اور اس کے بارے میں جدال کرنے والا بحث کرنے والا کیا ہوگا؟ گمراہ ہوگا, ضال ہوگا, گمراہ ہوگا. بات سمجھ آگئی آپ حضرات؟ یہ پہلا مسئلہ ختم. اب دوسرا مسئلہ کہ جہاد فرض ہے یا نہیں, جہاد فرض ہے یا نہیں. تو اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے متفقہ طور پر کہ جہاد اسلام کے فرائض میں سے ایک فرض ہے. اس پر چند دلائل آپ حضرات یاد کریں. پہلی دلیل سورہ بقرہ کی یہی آیت, آیت نمبر 216, اللہ رب العالمین ارشاد فرما رہے ہیں کتب علیکم القتال, تم پر قتال فرض کر دیا گیا. میں نے کیا بتایا؟ قتال کس کا معنی حقیقی ہے؟ جہاد کا معنی حقیقی. تو ہم یہ ترجمہ کر سکتے ہیں کہ تم پر جہاد فرض کر دیا گیا. دوسری دلیل اسی سورہ بقرہ کے اندر بھی ہیں آیتیں, سورہ بقرہ کی آیت نمبر 251 پڑھیں. یہ دلائل آپ حضرات جلدی جلدی لکھتے جائیں تاکہ یہ مسئلہ سمجھ میں آ جائے. اذن اللہ, ان اہل ایمان نے جو حضرت طالوت کی قیادت میں تھے انہوں نے جالوت کے لشکر کو اللہ کے حکم سے شکست دے دی. وقتل داود و جالوتا, اور حضرت داود علیہ السلام نے جالوت کو قتل کر دیا, نبی تھے اور نبوت ملنے والی تھی, چھوٹے بچے تھے. وآتاہ اللہ الملک والحکمت, اور اللہ نے ان کو دی بادشاہت اور حکمت. وعلمہ مما یشاء, اور ان کو سکھایا ان چیزوں میں سے جو اللہ نے چاہیں. ولولا دفع اللہ الناس, اور اگر اللہ کی طرف سے یہ نہ ہوتا کہ اللہ دفع فرماتے بعض لوگوں کو, بے بعض ان بعض کے ذریعے سے, بعضہم ای مفسدین بے بعض ان ای مصلحین, لفسدت الارض, تو زمین میں فساد برپا ہو جاتا. ولیکن اللہ ذو فضل علی العالمین, لیکن اللہ تعالیٰ فضل والا ہے جہان والوں پہ. معلوم ہوا کہ بعض لوگوں سے بعض کو روکنا اور لڑائی کرانا, یہ اگر نہ ہو تو زمین میں فساد ہو جائے. تو کیا کسی فریضے کے ساتھ یہ معاملہ ہوتا ہے یا کسی نفل کے ساتھ یہ معاملہ ہوتا ہے؟ فریضے کے ساتھ, ایک فریضہ چھوڑنے سے ہی فساد ہو سکتا ہے. اور پھر اللہ کی زمین کو فساد سے بچانا یہ لازم ہے یا مستحب ہے؟ یہ لازم ہے. تو معلوم ہوا کہ اس کے لیے جو کام اللہ نے فرض کیا وہ قتال بھی لازم ہے. باقی اس آیت میں بڑی حکمتیں ہیں کہ نبی نے کس طرح سے ایک کافر کو قتل کیا, کیا نبی بھی قتل کر سکتے ہیں کہ نہیں. پھر اسی کے بدلے میں اللہ نے ان کو بادشاہت اور حکمت دی. تو مسلمان بھی جب زمانے کے جالوت کو قتل کریں گے تو انہیں ملک بھی ملے گا اور حکمت میں سے حصہ بھی ملے گا, اور یہی اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہوگا. یہ لکھ لیا ہے آپ حضرات نے. اب اور آیتیں لکھیں. سورہ توبہ آیت نمبر 5, جلدی جلدی نکالیں, بہت واضح آیت ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا کہ جب یہ اشہر حرم ختم ہو جائیں, فقتل المشرکین حیث وجدتموہم, تو مشرکوں کو قتل کرو جہاں پاؤ. وخذوہم, اور انہیں پکڑو. واحصروہم, اور انہیں گھیرو. واقعدوا لہم کل مرصد, اور ان کے لیے ہر طاق کی جگہ پہ مورچے بناؤ. فإن تابوا وأقاموا الصلاة, پھر اگر وہ توبہ کریں اور نماز قائم کریں. وآتوا الزکاة, اور زکات دیں. فخلوا سبیلہم, تو ان کا رستہ چھوڑ دو. ان اللہ غفور رحیم, یا فقتلوا, امر کا صیغہ ہے اور امر وجوب کے لیے آتا ہے, اور اس کے وجوب کے لیے تمام قرائن بھی موجود ہیں. سورہ توبہ آیت نمبر 29, ان لوگوں سے جو ایمان نہیں لاتے اللہ پر اور آخرت کے دن پر, اور حرام نہیں جانتے ان چیزوں کو جو اللہ نے حرام کی اور اس کے رسول نے. ولا یدینون دین الحق, اور نہ ہی حق دین کو قبول کرتے ہیں. من الذین اوت الکتاب, اہل کتاب میں سے, ان سے لڑتے رہو. حتی یعط الجزیہ عن ید, یہاں تک کہ اپنے ہاتھوں سے آ کر جزیہ دیں. وہم صاغرون, اور وہ رسوا ہو چکے ہوں. اہل کتاب سے قتال کے لیے واضح حکم ہے، قاتلو امر کا صیغہ ہے، امر وجوب کے لیے آتا ہے، اور وجوب اور فرضیت بعض اوقات میں ایک ہی چیز کا نام ہے۔ سورہ توبہ آیت نمبر 36، ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن انفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة، اور لڑو تمام مشرکوں سے جس طرح وہ سب مل کے تم سے لڑتے ہیں۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ، بہت کھلی اور واضح آیت ہے جہاد کی فرضیت پر۔ سورہ توبہ آیت نمبر 41، پہلے 38 دیکھ لیں پھر اس کے بعد 41۔ والو مالکم، تمہیں کیا ہو گیا؟ اذا قیل لکم، جب تم سے کہا جاتا ہے، انفروا فی سبیل اللہ، نفر ینفروا الخروج للقتال، تمام اہل لغت کے اتفاق ہے کہ قتال کے لیے نکلنے کو نفر اور نفیر کہتے ہیں۔ انفروا کے لڑنے کے لیے نکلو، فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں، اثاقلتم الی الارض، تم زمین پر بھاری ہو جاتے ہو، چپک جاتے ہو، اور رضیتم بالحیات الدنیا من الاخرہ، کیا تم دنیا کی زندگی پہ راضی ہو چکے ہو آخرت کے مقابلے میں؟ تو سن لو، فما متاع الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی کا فائدہ اٹھانا نہیں ہے، فی الاخرتی، آخرت کے مقابلے میں، الا قلیل، مگر بہت تھوڑا، الا تنفرو، اگر تم لڑنے کے لیے نہیں نکلو گے، یعذبکم عذابا علیما، الا تنفرو کا ترجمہ لڑنے کے لیے نکلنا ہوگا اور کوئی خروج نہیں ہو سکتا۔ اہل کسی بھی مفسر نے اس کے اور معنی نہیں کیے پوری تمام تفسیروں میں۔ الا تنفرو، اگر تم لڑنے کے لیے نہیں نکلو گے، یعذبکم عذابا علیما، اللہ تمہیں دردناک عذاب دے گا، ویستبدل قوما غیرکم، تمہاری جگہ اور قوم لے آئے گا، ولا تضروہ شیئا، اور تم اللہ کا کچھ نہیں بگاڑ سکو گے، واللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ ہر چیز پہ قادر ہے۔ انفرو کا لفظ آیا، مالکم کا لفظ آیا، الا تنفرو کا لفظ آیا، یہ سارے کے سارے وجوب اور فرضیت پہ دلالت کرتے ہیں۔ 41 نمبر، لڑنے کے لیے نکلو، خفافن، تمہارا دل چاہے، وثقالن، اور دل نہ چاہے، وجاہدوا باموالکم وانفسکم فی سبیل اللہ، اور لڑو اللہ کے رستے میں اپنی مال سے اور جان سے، ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، یہی تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانتے ہو۔ لفظ انفرو آیا، اس کے ساتھ خفافن و ثقالن آیا، پھر آگے جاہدوں کی صراحت آئی، معلوم ہوا جہاد بمانا قتال ہے، اور جہاد بمانا قتال اسلام کے فرائض میں سے ہے، اس لیے کہا گیا دل چاہے یا نہ چاہے ہر حال میں نکلو۔ آدمی کا دل چاہ رہا ہو نا، ہلکا ہوتا ہے، ہلکا، کسی چیز پہ دل چاہ رہا ہو تو بھاگ کے پہنچ جائے گا، اور دل نہ چاہ رہا ہو لگتا ہے کہ 3 ٹن کا آدمی، اٹھ نہیں سکتا آدمی، وہ ثقالن ہو جاتا ہے۔ بعض نے کہا انفرو خفافن و ثقالا، انفرو نکلو لڑنے کے لیے، خفافن اگر تم جوان ہو، و ثقالن اور اگر تم بوڑھے ہو، جوانی میں نکلنا آسان ہوتا ہے، بڑھاپے میں مشکل ہوتا ہے، ثقل پیدا ہو جاتا ہے، اس لیے ثقالن کہا گیا۔ انفرو خفافن و ثقالا، نکلو خفافن اگر تم ہلکے ہو، یعنی تمہارے حالات موافق ہوں، وثقالن اور تمہارے حالات موافق نہ ہو تو اس حالت میں بھی نکلو۔ اس کی 11 تفسیریں ہیں جو فضائل جہاد میں درج ہیں، آپ حضرات وہاں دیکھیں گے، اور جب ہم بھی اس آیت تک پہنچیں گے تو اس کو عرض کریں گے انشاءاللہ، یہ بھی فرضیت پہ واضح دلیل ہے۔ سورہ توبہ آیت یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 216-51 اور سورہ بقرہ کی 244، سورہ بقرہ آیت نمبر 244، وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، یہ بھی امر کا صیغہ ہے۔ سورہ حج آیت نمبر 40، یہ لکھ لیں دلائل اور یہ آیتیں یاد کر لیں، تو جہاد کی فرضیت پر آپ کے پاس آیتیں یاد ہوں گی تو اللہ تعالیٰ آپ سے راضی ہوگا کہ آپ کو اسلام کے ایک فرض کے بارے میں آیات یاد ہیں۔ حج آیت نمبر 40، اس آیت میں بھی ولولا دفع اللہ الناس، اگر اللہ تبارک و تعالی بعض لوگوں کے ذریعے بعض کو نہ روکتے، قتال کا عمل نہ ہوتا، تو پھر لہدیمت صوامع وبیعوں وصلوات، تو گرا دیے جاتے یہود و نصارہ کی عبادت گاہیں بھی اور مسلمانوں کی عبادت گاہیں بھی اور مسجدیں بھی جن میں اللہ کا بہت نام لیا جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ضرور مدد کرتا ہے اس کی جو اس کے دین کی مدد کرے گا، بے شک اللہ تعالیٰ قوت والا غالب ہے۔ تو جس عمل کے ذریعے سے مساجد اور عبادت گاہوں کی حفاظت ہو رہی ہو وہ عمل فرض ہوگا، اس لیے کہ ان چیزوں کی اقامت فرض ہے، تو ان کی حفاظت کے لیے جو عمل ہے وہ بھی فرائض میں آئے گا۔ سورہ محمد آیت نمبر 4، یہ 26 پارے میں ہے سورہ محمد. مقابلہ ہو فضر پر رقابی تو ان کی گردنیں مارو، یعنی ان کی گردنوں کے اوپر تلوار مارو جس سے ان کی گردنیں کٹ جائیں. تمام مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ خبر نہیں ہے بلکہ امر میں ہے کہ مسلمانوں تمہارے ذمے ہے ضرب الرقاب، مسلمانوں تمہارے ذمے ہے ضرب الرقاب، کافروں کی گردنیں اڑانا. تو جو چیز ذمے میں ہو فرض ہوتی ہے. حتی اذا اسخنتموم، یہاں تک کہ جب تم انہیں خوب قتل کر چکو اور خوب خون بہ چکے، فشد الوثاقہ، تو مضبوط رسیوں سے باندھ لو جو باقی بچ گئے ہوں. ڈر تو نہیں لگ رہا ترجمہ سن کے؟ حتی اذا اسخنتموہم، یہاں تک کہ جب ان کا خوب خون بہا چکو، اسخان فی الارض، اسخانا یسخین اسخانا، بہت خون بہانا، جب ان کا بہت خون بہا چکو، فشد الوثاقہ، وثاق بھی رسی کو کہتے ہیں جو مضبوط اور شدو یعنی شدت کے ساتھ ذرا کس کے باندھنا ان کو، فَإِمَّا مَنَّمْ بَعْدُ، اب جب باندھ لیا اور ان کو پتا چل گیا کہ ہم کیا ہیں تو احسان کر کے انہیں چھوڑ دو، وَإِمَّا فِدَانْ، یا فدیہ لے کے چھوڑ دو، حَتَّى تَزَعَ الْحَرْبُ أَوْزَارَهَا، یہ تینوں کام یعنی خون بہانا، باندھنا، چھوڑنا، رکھنا اس وقت تک کرتے رہو یہاں تک کہ جنگ اپنے ہتھیار ڈال دے کہ کوئی جنگ کرنے کے لیے موجود ہی نہ رہے. ذالک، یہ تو تم نے سن لیا. وَلَوْ يَشَاءُ اللَّهُ لَانْتَصَرَ مِنْهُمْ، یہ ان مفکرین کا جواب دیا، دانشوروں کا، کالم نویسوں کا، اگر اللہ چاہتا تو خود ہی ان کافروں سے بدلہ لے لیتا. ولکن لیبلوا بعضکم ببعض، لیکن اللہ تعالیٰ تم میں سے بعض کو بعض کے ذریعے آزمانا چاہتا ہے. لوگ کہتے ہیں نا کہ اگر اللہ کو ان سے نفرت ہوتی تو ان کو اتنی ترقی کیوں دیتا، خود ہی ان کو مار دیتا. اللہ کہتا ہے میں مار سکتا ہوں اور مارتا بھی ہوں، جا کے قبرستانوں میں دیکھ لو. سبحان من تعزز بالقدرت وقہر العباد بالموت، حضرت دانیال کی تسبیح تھی اور جو اس تسبیح کو پڑھے ساری مخلوق اس کے ساتھ پڑھتی ہے کہ پاک ہے وہ ذات، تعزز بالقدرہ، جس نے قدرت کے ذریعے عزت پائی ہے، وقہر العباد بالموت، اور بندوں کو موت کے ذریعے سے قابو میں لایا ہوا ہے، کوئی نہیں بچ سکتا موت سے. لیکن اللہ تعالیٰ خود کیوں نہیں بدلہ لیتا؟ تاکہ تمہیں بھی آزما کے دیکھے کہ تم نے اس دنیا کو اپنی اصل جگہ سمجھ لیا، یا اللہ کے لیے جان بھی دے سکتے ہو کہ نہیں دے سکتے. والذین قتلوا فی سبیل اللہ، اللہ یہ زندہ لوگ تو فخر کرتے ہیں کہ ہم بچ گئے، یہ مارے گئے، فرمایا نہیں یہ مارے گئے تم بچ گئے. والذین قتلوا فی سبیل اللہ، جو لوگ اللہ کے رستے میں قتل کر دیے گئے، فلن یذل اعمالہم، اللہ ان کے اعمال کو ضائع نہیں فرمائے گا، یعنی قیامت تک ان کے اعمال کو جاری رکھے گا. جو مر جائیں گے، چلے جائیں گے دنیا سے، پیچھے ان کے اعمال جاری رہیں گے، انہیں اجر و ثواب ملتا رہے گا. سیہدیہم ویصلح بالہم ویدخلہم الجنۃ عرفہا لہم، اللہ انہیں ایسی جنت میں داخل کرے گا جس جنت کو اللہ نے مہکایا ہوا ہے، سنوارا ہوا ہے، خوب اس کو جیسے بیوٹی پارلر میں دلہن کو سنوارتے ہیں، اس سے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت کو مجاہدین کے لیے سنوارا ہوا ہے. یہ لٹا پٹا کٹا ہوا، آنکھیں باہر، جسم باہر، بس پہنچے گا اور اس کے بعد پھر مست ہو جائے گا. پھر اللہ سے کہے گا اللہ ایک بار پھر بھیج تاکہ دوبارہ یہاں آؤں اور اسی طرح سے شہادت حاصل کروں. اللہ کہے گا اب صبر کر، یہیں رہے آرام سے، اور یہیں کے مزے لوٹ، اب تجھے واپس نہیں جانا. اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے. کتنی آیتیں لکھ لیں بھائیو؟ تو یہ 11 دلائل یاد کر لیں گے آپ لوگ، جب یہ یاد کر لیں گے تو جہاد کا حقیقی معنی آ جائے گا اور کوئی تحریف نہیں چلے گی کسی باطل کی. لیکن آخر میں لغوی معنی بھی بیان کر دینا آخری منٹ میں. 5 حدیثیں ذہن میں رکھ لیں. بخاری کی روایت ہے، امرتو ان اقاتل الناس، امرتو ان اقاتل الناس، مجھے حکم دیا گیا کہ میں لوگوں سے لڑوں، حتی یقولوا لا الہ الا اللہ. امرتو، مجھے حکم دیا گیا، اور حکم دینے والا کون ہے؟ اللہ. اللہ جس چیز کا حکم دے گا وہ واجب ہوگی، فرض ہوگی. ابو داؤد کی روایت، الجہاد واجب علیکم ما کل امیر برن کانا او فاجرا، جہاد تم پر فرض ہے ہر امیر کے ساتھ، خواہ وہ نیک ہو یا فاجر ہو. اس میں واجبن کا لفظ آیا ہے، اور عربی میں واجبن فرض کے معنی میں آتا ہے. ابو داؤد کی روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 3 چیزیں ایمان کی بنیاد ہیں. پہلی، کہ جو مسلمان کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لے، ہم اس پر ہاتھ نہ اٹھائیں، یہ بھی فرائض میں سے بتایا، اور انہی فرائض میں سے ذکر کیا اللہ کے رستے جہاد فی سبیل اللہ کو، تو اسے اسلام کی بنیاد قرار دیا، اور جس چیز کو بنیاد قرار دیا جائے وہ فرض ہوتی ہے. چوتھی روایت، سنن کبری بیہقی کی بھی ہے اور مستدرک حاکم میں بھی ہے اور سند بہترین ہے. حضرت ابن الخصاصیہ بیعت کرنے کے لیے آئے کہ یا رسول اللہ مجھے اسلام کی بیعت کر لیجئے. فرمایا گواہی دو اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں, میں اللہ کا نبی ہوں, تم نماز پڑھو گے, زکات دو گے, حج کرو گے اور جہاد کرو گے. میں نے ہاتھ روک لیا بیعت سے. میں نے کہا امل اثنین فلا اطیقہما, کہ ان میں سے دو چیزوں کی تو میرے پاس طاقت نہیں, ایک زکات کی طاقت نہیں ہے, میرے پاس چند اونٹ بکریاں ہیں, گھر والے دودھ پیتے ہیں, سواری کے کام آتے ہیں, اگر ان کو بھی دے دوں گا تو پیچھے بچے گا کیا. اور جہاد کے بارے میں میں نے آپ کے ساتھیوں سے سنا ہے صحابہ سے کہ جو میدان میں جائے اور پیٹ پھیر کے بھاگ جائے اللہ کا غضب اس پہ نازل ہوتا ہے. تو میں نیا نیا مسلمان ہو رہا ہوں, کیا پتا میں پیٹ پھیر کے بھاگ جاؤں پھر اللہ کا غضب مجھ پہ آ جائے. تو ان دو چیزوں کی بیعت نہیں کرتا, باقی مجھے مسلمان کر لیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ مبارک ان کے ہاتھ پہ مارا, پکڑ کے کہا لا صدقۃ ولا جہاد فبما تدخل الجنہ, کہ نہ تم زکات دو گے نہ جہاد کرو گے تو جنت میں کیسے جاؤ گے. تو کہتے ہیں میں نے فوراً تمام چیزوں پر بیعت کر لی. اس میں ان مفکرین کا جواب بھی مل گیا جو کہتے ہیں ہم بزدل ہیں, ہم تو جہاد سے بھاگ جائیں گے اس لیے ہم جاتے نہیں. میں نے کہا میرے پاس تمغہ ہو تو آپ کو لگا دوں یہاں پر, ماشاءاللہ کتنے سعادت مند لوگ ہیں, ماشاءاللہ بہت فخر سے کہتے ہیں کہ ہم تو بزدل ہیں, ہم تو بھاگ جائیں گے بھائی اس لیے ہم نہیں جا رہے. میں نے کہا تو عمر اتنا درے مارتے اب ہم کیا کریں یہاں پر. بزدلی بھی فخر کی چیز ہے, پناہ مانگنے کی چیز ہے. صحابہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے ہمیں دعا یاد کرائی اور ہم اس دعا کو یوں یاد کراتے تھے اپنے بچوں کو جس طرح قرآن کی سورت یاد کرائی جاتی. اللہم انی اعوذ بک من البخل والجبن, یا اللہ مجھے بخل سے بھی بچا اور بزدلی سے بھی بچا. تو جواب مل گیا اس حدیث میں ان کا کہ بزدل ہو تب بھی نکلنا پڑے گا, بزدل کو زیادہ ثواب ملتا ہے کیونکہ ڈر بہت لگتا ہے, سر سے لے کے پاؤں تک پسینہ ہوتا ہے, اپنی بندوق کو بھی دیکھتا جاتا ہے اس کی گولی کہیں میرے اوپر نہ چل جائے, پھر اس کا منہ ادھر کرتا ہے تھوڑا سا, منٹ منٹ پہ اجر مل رہا ہوتا ہے, بار بار گرنیٹ کی پن دیکھتا ہے کہیں کھل گئی تو میں کہیں شہید نہ ہو جاؤں, پھر اس کو واپس دہراتا ہے. کھانا کھانے بیٹھتے ہیں ذرا دور رکھو کہتے ہیں اس کو, تھوڑا سا فاصلے پہ, دل دھڑکتا ہے, ہارٹ کا مریض ہوں. تو ایسا کمزور آدمی جب جہاد کرے گا تو فرشتے بھی زمین پہ اتر کے اس کی مدد کے لیے آئیں گے, کیونکہ دل کا کمزور ہونا, طاقتور ہونا انسان کے بس میں نہیں, اللہ کے ہاتھ میں. اللہ رب العالمین اس لیے حدیث میں آتا ہے کہ بزدل آدمی کو ڈبل اجر ملتا ہے جہاد کا, دوہرا اجر, کیونکہ بہادر کو تو پرواہ ہی نہیں, گولی ادھر سے جا رہی ہے ادھر سے جا رہی ہے اور یہ حضرت صاحب تو ہر وقت کانپتے ہی رہیں گے وہاں, تو اس کو زیادہ ثواب ملے گا, زیادہ اجر ملے گا. تو بزدلی کی وجہ سے گھر بیٹھنا جائز نہیں بلکہ نکلنا پڑے گا. حدیث شریف یاد ہو گئی آپ حضرات کو, اور ابو داؤد کی روایت تعلیم الجہاد کے تیسرے حصے میں بھی ہے, اور آپ حضرات کو جو سند دے رہے ہیں اس پر بھی لکھی ہوئی ہے, جاہد المشرکین باموالکم وانفسکم والسنتکم, مشرکین سے لڑو اپنے مال سے اپنی جان سے اور اپنی زبان سے, یعنی زبان سے مراد یہ کہ جہاد کی دعوت دو اور ان کو ایسی کھری باتیں سناؤ کہ جھلتے رہیں, اور وہاں سے لکھ کے بھیجیں کہ اس کے بیان بند کرو ہمیں بہت جلن ہوتی, اسے کہتے ہیں بالسنتکم. بات سمجھ آ رہی نہیں آ رہی آپ حضرات؟ تو ان پانچ احادیث سے بھی معلوم ہوا جہاد فرض. اب اگلا مسئلہ, دو مسئلے ثابت ہو گئے بھائی کہ یہاں قتال کس کے معنی میں ہے, جہاد کے معنی میں, اور یہ قتال جہاد کا کون سا معنی ہے, معنی حقیقی. دوسرا مسئلہ کیا ثابت ہوا کہ یہ جہاد جو قتال کے معنی میں یا جو قتال جہاد کے معنی میں ہے یہ اسلام کے ارکان میں سے ایک رکن ہے, اسلام کے ارکان میں سے ایک رکن ہے, اسلام کے فرائض میں سے ایک فریضہ ہے, اور اس کا منکر کیا ہو جاتا ہے, کافر ہو جاتا ہے. دو مسئلے ثابت ہو گئے, تیسرے مسئلے کی طرف آئے, جہاد فرض عین ہے یا فرض کفایہ؟ بات سمجھ آ رہی نہیں آ رہی؟ اس میں ایک نظریہ تو حضرت سعید ابن المسیب کا اور قاضی ابن شبرما اور چند اور تابعین حضرات کا ہے, وہ کہتے ہیں کہ جہاد ہر حال میں فرض عین ہوتا ہے. آپ کو فرض عین اور فرض کفایہ کے معنی آتے ہیں؟ میں بہت چھوٹی سی ایک مثال کے ذریعے، چھوٹے سے الفاظ کے ذریعے سے اس کو واضح کر دیتا ہوں. میں آپ حضرات سے کہتا ہوں، یہ سامنے میرے بیٹھے ہیں پانچ آدمی، میں کہتا ہوں یہ بھائی یہ صاحب، بھٹی صاحب، اور یہ پانچوں تشریف لے آئیں. بات سمجھ آ رہی ہے؟ دوسرا میں کہتا ہوں بھائی مجمع میں سے پانچ آدمی تشریف لے آئیں. یہ پہلا ہوتا ہے فرض عین، اور دوسرا ہوتا ہے فرض کفایہ. فرض عین میں اللہ تعالی افراد سے کہتا ہے کہ ہر فرد کو یہ کام کرنا پڑے گا. فرض عین میں مقصود کیا ہوتا ہے؟ ہر فرد سے وہ کام لینا مقصود ہوتا ہے. اور فرض کفایہ میں وہ کام مقصود ہوتا ہے، کام ہو جائے جتنے افراد بھی کر لیں، اور وہ کوئی بھی ہو. مثلا عام پانچ وقت کی نمازوں کو اللہ نے فرض عین قرار دیا کہ ہر بالغ کو کہا کہ تجھے بھی پڑھنی ہے. اب ہم کہیں گے محلے میں نماز ہو رہی ہے تو ہم سب کی طرف سے کافی ہوگی، تو کافی نہیں ہو سکتی، کیونکہ نماز کیا ہے؟ فرض عین ہے. جبکہ جنازہ کی نماز کے بارے میں کہا گیا کہ پڑھ لو، یعنی کہا ایک ایک ایک ایک پڑھو نہیں پڑھ لو، تو اگر چند افراد نے پڑھ لی تو سب کی طرف سے ہو گئی، لیکن اگر چند بھی نہیں پڑھیں گے تو سارے گناہگار ہو جائیں. بات سمجھ آ گئی آپ حضرات؟ فرض عین میں اللہ کا حکم کس کی طرف متوجہ ہوتا ہے؟ افراد کی طرف، ایک ایک فرد کی طرف متوجہ ہوتا ہے. جب یا ایھا الذین آمنوا کہہ کے نماز کا خطاب ہوگا تو ہر بالغ عاقل ایمان والا مراد ہوگا، اور فرض کفایہ میں اس کام کو جاری کرنا مقصود ہوتا ہے، خواب مخاطبین میں سے چند افراد ہی کر لیں اسے، لیکن کر لیں. اگر وہ چند بھی نہیں کریں گے تو سب فرض چھوڑنے کے گناہگار ہوں. بات سمجھ آگئی کہ نہیں آگئی؟ مثلا کہا گیا کہ پانچ آدمی تشریف لے آئیں، اور پانچ آگئے تو باقی سب بری، لیکن اگر پانچ بھی نہیں آتے تو پورے مجمع میں سے ہر شخص فرض چھوڑنے کا گناہگار ہوگا. بات آپ حضرات کے ذہن میں آ رہی ہے؟ کچھ سمجھ آ رہی ہے؟ کتنی آسان تعریف کر دی فرض عین اور فرض کفایہ کی، کہ فرض عین میں مقصود ایک ایک فرد سے عمل ہوتا ہے، اور فرض کفایہ میں مقصود اس عمل کا وجود ہوتا ہے کہ وہ عمل ہو جائے، بس کچھ لوگ کر لیں. تو جہاد فرض عین ہے یا فرض کفایہ؟ تو ایک رائے حضرت سعید ابن المسیب اور قاضی ابن شبرمہ اور چند اور تابعین کی یہ ہے کہ فرض عین ہے، ہر مسلمان اس کا مخاطب ہے. ان کی دلیل یہی قرآن کی آیت انفروا خفافا وثقالا، کہ سب کو کہا گیا یا ایھا الذین آمنوا ما لکم اذا قیل لکم انفروا فی سبیل اللہ، ان کی دلیل. اور زیادہ زور وہ اس حدیث پر دیتے ہیں جو صحیح مسلم میں امام مسلم نے اپنی سنت